سليمان عليه الصلاة والسلام واقعا الله بيانولا چه ملک سبات خط لگلو او داغ خط مضمون داو انه من سليمان بیشک دا خط چه دے دا دے دے طرفا دا حضرت سليمان عليه الصلاة والسلام نا وانه دا د انه ضمیر دغه مضمون خط تراجه ده یا و انه ضمیر شانیه ده و انه بشک شان داله بسم الله الرحمن الرحیم امداد غواړی په نوم د الله چې رحمان او رحیم ده او ما سیوا د الله نا فوق الاسباب د بل چانا مدد مغواړی د بسم الله جار مجرور د دې اغه متعلق محذوف دی نو استعینوا بسم الله الرحمن الرحیم امداد او مدد غواړی په نوم د الله چې هغه د عامو مهربانو خاوند دی او د خاصو مهربانو خاوند دی دا د سليمان عليه السلام د طرف نه خط وو دي ګوره تسميه راغلي دا بسم الله الرحمن الرحيم د قران شريف د اياتونو نه یو آیات ته په سوره نمل کې دا د دې سوره نمل ځان ته مستقيم یو حصہ ده یو آیات مبارکه ده او دا بسم الله الرحمن الرحيم د قران شريف د اياتونو یو آیات ده نو بلا او د سدي سوق مسحکینا یو جنا غرض مسله تی رشوا چې بسم الله الرحمن الرحیم د اطعام په ابتدا کې یو جنوب یا حائزه او نفاسه زنانه وای نو دا ورته نیت د تسمیه کوي د تلاوت په نیت نه وای لکه حالت جنابت او حالت حیض کې نارینه زنانه باندې د قران شریف تلاوت دا ناروا ده نو د هر کار په ابتدا کې تسمیه دا دغه وخت په نیت د تلاوت ورته نه کوي انه بیشک دا خط سره دا من سليمان د طرف د سليمان عليه السلام نه ده و انه او بیشک شان دا ده بسم الله الرحمن الرحیم اگر دا خط پہ ابتدا کی حضرت سلیمان علیہ السلام بسم اللہ لکلی او دا دا نبی علیہ السلام سنت طریقہ دا دیو جنہ دا خط پہ ابتدا کی پورا تسمیہ لکل پکار دی دا بعض مسلمانان چے تسمیہ پہ زیبت سلی کی یا راغی پہ زیبت سلی کی ندا دا دی سنت و نا خلاف تھی او بازی پتی داوی جدا و خط غرزئی نا غرزئی ان کی نقصان نے چپاک دا اللہ نمونہ و یاد پا کی لکلے او اے پا گندز ہے کہ غرزئی اللہ تعالی علیہ دا چو سرکشی مکو ای زمان مقابلہ کی اللہ تعالی علیہ دا چو تاسو سرکشی مکو ای زمان مقابلہ کی وعطینی او راشی ما تا مسلمین مسلمانان او تابدار اللہ تعالو علیہ دا چتا سو اللہ تعالو علیہ دا چتا سو سرکشی مکو ایزما مقابلہ کی وعطونی مسلمین او راشی ما تا مسلمانان ما تطول مسلمانان او تابدار راشی دی خط کی دا مضمون لکلے ہو علماء لکلی پکارم دا دی چی مقصدی خبر پلند و الفاظو کی ذکر شید وردہ خط مختصر ہو لیکن پخپل مقصد دا کی دو کی پورا ہو خط کی خیودہ ضروری دا چی دا رچار طرف نہ دے وردہ ابتدا کی لکلی انہو من سلیمان بیا په خط کې یو مضمون وی چې راغې د مقصد د پاره دا ټول خط لیکل شي او لیکل شي هغه مقصودی خبره د خط سره و انه بسم الله الرحمن الرحیم او بیا په خط کې ډیر دام پکاري چې د خط د خط د اغه مقصد د منولو لپاره ترغیب او ترهیب وي. دلته وی الله تعالی علیا ورد علو د تکبر نه کار مالی چې دا خط منی نه او د دې مضمون تسلیموي نه. واتونی مسلمین راشی ما تتابدار دیجن پکار دارے چی خط دیسی دا خط دی یعنی مختصری او پاگئی کی غم مقصد دی واضح ہوئی دا خط چی کل دیو لستو نو زر زر اخپل و زرا اغر و غختل. قالت دی ملک سبا ویلو یا ایوہ الملعو اے زما سردارانو افتونی فی امری ما تا مشورہ را کئی پر بارد دیکار زما کے افتونی فی امری ما تا مشورہ را کئی زما دیکار بارکی ما کنت نیم از قاطعتن فی سلکون کی امرن دیوکار حتی تشہدون تردی چتاسو حاضر شیماتا ایستاسو مشورین بغیر ویزی اوکار کوم نا ندا کماتا تاسو مشورہ را کئی. اگر علماء اکرام لکی دا تول واقعات دید کمال اقل علامہ دا قدید حضرت سلیمان علیہ السلام دا خط عزت فرمائلو جو امگور کار کی مشورہ کئی. نو امام قرطبی ذکر کری دی آیات کی دلیل لے چھ گورا مشورہ پکار دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پدا سو کارونو کی مشورے وکولی وشاورہم فی الامر وعمرہم شورا بینہم وعکار دی مسلمانانو بخت المنس کی مشورے سروئی. گورا دا بلقیس دا وقتی او کافرہ ملکرہ او دنور عبادت و بندگی کئی خوبیام پیو اہم کار کی دخپل سرداران و وزیران سر مشورہ کئی. قالت دیویلی یا ایوہ الملعو اے زمان مشورے کسانو اے زمان سردارانو افتونی فی امری ما تا حکم را کئی مشورہ را کئی پدیکار زمان کی ما کنتو نیمز قاطعتن امرن فیسلک ان کی دیوکار حتی تشہدون تردی چی تاسو حاضر شئی. او دا مسئلہ دا پا بازی خبروں کی انفرادی یا رائے خطرناک ہوئی او چکل گن اقل مند او دا مشوری خلق راجمشی امت پیو تکلیف و مصیبت کی اختلے نو دا مشوری سرا دا اللہ مدد و نصرت وی پا مشوری کی خیر و برکت وی نو دا غی سرا دیو مشکل دا حل یولار روزی. قالوا دي وزيرانو ورتويلو سردارانو نحن اولو قوة من دو خاوندان دو قوة وولو باس شديد او من دو خاوندان دو جنگ سخ من سر قوتم دير دي فوجم دير دي او من خو جنگجو قوميو والامر اليكي او كار تالس پار لشوه دي که ده جنگ حکم که لمن ده جنگ او ده قتال نعاجز نیو ولمرو دیکی او کار تالس پارل شوه ده فنظری نتسوچ او فکر رکا او گور مادا تأمرین چه تو منتس حکم راکے گورا زنانا دا او اللہ ده دی پا دماغو کی دا خبر ویخی دیور تای جنگ خونکو زکا ده جنگ انجام خراب ده بادشاہان چی پہ عمل جنگو کی نواغکل روان شی او خلق قتل کی او زنان غریبانان در پہ در شی کنڈی اتمانان جوڑ شی او دا غید خوراک او دا معیشت سپاتی نشی دیوی جنگ کو نکو دا جنگ انجام خراب دے. قالت ویلی دی ملک سبا ان الملوک بیشک بادشاہان اذا دخلو قرویتن کلچ وردن نشی یو خارتا افسدوها ندغخار روان کی طول اغا محلات پا کندراتو بدن شی وجعلو اعزت اهلها اللہ او گرزوی عزت من اسیدن کی دلی خار اللہ زلیل و رسوا اغا با عزت خلق اغا با حیا زنانا اغای در پا در شی او دا اغای دا پناہی سزے پاتی نشی وکذالک یفعلون او دارنگی دا بادشاہان کئی چی کنے یو بل سر جنگ شی دا جنگ دا انجام وی او شیخ نور اللہ مرقدہو با فرمائل شیخ مولانا عبید اللہ سندی نور اللہ مرقدہو سرما مکم و کرمہ کی قرآن شریف وی او قرآن میں تزدکول بیا میں تیجازت و غختو دا خپل استاد نا چیز مدنی طیبی تزم نو ایمات نور موسیتون او کلرالی مدینہ منورک فلانی زی کی دو بودھا ناس کی او پستر گوڑن لے او کس وست کی گی غسر بوم ورم کی ان ورسرکیم نا او مانے وی دو ایات پا مقصد بم پوش نوی چیز لارم یسبین گی عالم بودھا ناس تو او سوال کول زم ورسرکیم ناسم ما ورکوی تسو کی نو هغه بوډا عالم ما ته وایي چې دا قران شریف نه دی لسته دا آیات یې لسته قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله وكذلك يفعلون ويزد ترکو قاضي القزاتم خلافت اسلامي په ترکو ختم شوه خلافت عثماني دا اخرنه خلافت دا غوښنه امت په زوال شوه نن تبور دا امت مشر نشتا نوار سڑے پخبل طبیعت روان دے پزید فائدی نقصانات پیلاوی ندا ازید ترکو دا تول دنیا قاضی القزاتو او پا ترکو انقلاب راغ اسلامی حکومت ختم شو نن زما دا حال لے چی سوال تناستن نگور دیتا اللہ دور کمال اقل و فهم ورکڑو ایتی او کافر کی خوخیونے بھی غم قرآن شریف ذکر کری دی وقت دا پا حالت کفر کرا او دا زمون د دین د حقانیت یو لوی نخرا چې د کافر خوبه یې موږ ته بیان کړي او دا موږ او تاسو له ژوندۍ چل خی جوړه یو سړی باز جذباتي سړی هغه جنگونه کوي خو د جنگ انجام خراب دی سبا ګور خپل داسې مډر خلک کتلی چې خپل مشران او تخیرې کوي چې ورته جنگونه او فسادونه جوړ کړي یو ځل یو کس مخ ته جاوې چې رستا پلار دی الله بخیر زما والد دی الله نه بخیر موت طول عرصی را لپا دشمنو ختم کل قتل و قتال را لجور کرے نگور پا جنگون خپل بچین دیا والدین تخیرے کئی وردا کافر دخو اللہ ورد دمر کمال اکل و فهم ورکڑے او دا دی دا کفر دا اقل اغا خبر ملامو و تاسو لذکر کری قالت دی ملک سباوی جو ان الملوک بیشک بادشاہان ازا دخلو قروتاً کله چې دوی وردن نشي یو کلی تا یو خار تا افسدو ها نروانی کی او غبانگلی او محلات پا کندراتو بدل کی وجعلو اعزت اهلها ذله او گرزوی اغیزت من اهل دلی خار اذلتن ذلیل وکذالک یفعلون او دارنگ دوی کئی نجاورتا بیقل سردارانوی چی جنگ نکی نبیا سکے ولی دو ورطوی دو اللہ دو رنوی اکھل ورکڑو دا مال چکم سلیمان علیہ السلام بادشاہ خطرہ لے گلے نو دن زس حدیو لے گم نو کچر حدیو قبول کی نو دا بیادا مال پچھا کر کے دے بیا دنیای بادشاہ دے بیا برسر جنگی او کچر مال واپس کو حدیو رد کے نو دا بیاد اللہ پہ غمبر دے دا دنیا پہ چکر اکن دے بیاد اللہ دا انبیاء و سراو دا اللہ دا اولیاء و سر سب جنگو نے نکائی ابن کثیر لگلی پا دی حدیو لگلو کی دی مقصد داو وَإِنِّي مُرْسِلَتُن بِشَكَ ذِلِگُن كِمْ إِلَيْهِمْ بِیْتَ بِحَدِيَتٍ پَحِدِيو سَرَا دیل ستوخیو حدیو لے گم فَنَاظِرَتُن لَذِكَتُن كِمْ بما يرجع المرسلون چه پا کمی طریقی واپس کی گی دارا لیگری شوی کہ دی قبل کی خدا دنیای بادشاہ رہے دنیای بادشاہ رہے یا ورسر جنگ کو آو کہ دی قبل لکی ندا بیاد اللہ پیغمبر دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما و نور مفسرین قول امام ابن کثیر ذکر کرے قالت لقومها ان قبل الهدیا فهو ملک فقاتلوه وان لم يقبلها فهو نبی فاتبعوه. لیکن چرے ہدیے قبول کا ندا بادشاہ دے یا اور سرو جنگی ہوئی بادشاہان بادشاہان سر جنگی او کہ ہدیے قبول نکا نو نبی دی دنیا فکر دنیا تروڑے نرے نو دا انبیاء و دراتلو مقصد خدا دے چی دی دنیا دا شیاء و نظر تور شی اگر او دا آخرت یو فکر دا ارچا پزلو کی جوندے شی نو بیا بدے دی تابیداری کوئی انبیاء علیہ السلام گر دنیا لے چراغلی ریچا نے سوختی ندی صاحب یاسین ذکر خپل قوم تویلیو اتبعو من لا يسألکم اجرا وهم محتدون. بیا سر نورت بوری انہی من سلیمان بیشک دا خط طرف دا سلیمان علیہ السلام نویم وَإِنَّهُ بِشَكَ شَانْدَادِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ امدادُ غَرَيْفَ نُمْدَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ چِدَامُ مِحْرُبَانُ خَاوَنِّ الرَّحِيمِ اَوْدَخَاسُ مِحْرُبَانُ خَاوَنِّ اللَّهَ تَعْلُوْ عَلَيَّا دا چتاسو غرور و تکبر مکوئی زما مقابل کی واتونی مسلمین اورا شئی ما تطول مسلمانانو تابدار. قالت ولید ملک سبا یا ایوها الملعو زما سردارانو افتونی ما تمشور را کئی فی امری پدے کار زما کی ما کنت قاطعتا نیمز فیصلک ان کی امرن دے اوکار حتی تشہدون تردی چتا سمات حاضر شئی. قالو دیور تولیو نحن اولو قوت منگیو خاندان قوت و طاقت وولو باس شدید او یمونگ خاوندان د جنگ سخ والامرو لیکی او فیصل اسپار لشید تاتا فنظری نت سوچو فکرو کا ماذا تا مرین چیت منتد سخبر حکم کے. قالت ویلید ملک سبا ان الملوک بشک بادشاہان اذا دخلو قریتن کلچ وردن نشیو کلیو خارتا افسدوها نواغروان کی اولاغ محلاتو بنگلی پکندراتو بدلی کی وجالو اعزت اہلها او گرزوی اغیزت من اہل دی کلی اذل آذلل قید کی بوزی نوکرانو خادمان وینزی غلامان تی جوڑ کی وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ او دارنگی دا بادشاہان کوي. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ او بِشَكَ زِلِي گُنْكِمْ إِلَيْهِمْ دِوِتَا بِحَدِيَةٍ پَهِدِيَ سَرَا فَنَاظِرَةٌ نُزَكَةٌ كِمْ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ چپکم طریقی واپس کی دالی گلی شیم ورداریو کافر و مشرک ہے دیدا دا اللہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا حدیث کنتا اس طرح گلی دا اللہ حبیب تا مختلف و کافر و بادشاہان و حدیر آلی گلی دچائی قبولی کری او دچائی رت کری. علماء کرام و داغی بارک فرمائی لی دی چه ده کافر او ده مشرک پا هدیه قبلولو کی کداغ اسلام درولو توقع و تموی او اسلام لخیر وی نو هدیه ده قبولشی او کائی کس خیر نشتن و رد دی کی دیو جنہ اللہ حبیب حکمت تکتے دی دبازی کافرانو هدیه رد کری دی او نی دی قبولی کری او دبازی کافرو هدیه د باز کافر او هدی هغه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم قبول کړی دي. فناظره نزکتن کی بما یرجع المرسلون چه په کومه طریقې واپس کی دا لګلی شي دا قاصدان او دا مرسلون په کوم اخلاق او آداب سره واپس کیږي. فرمائی فلما جا اسو